raty 0%, RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 listopada, minęła 9. Agnieszka Drost i Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Milion złotych poręczenia majątkowego ma zapłacić Wojciech O. Sąd nie uwzględnił wniosku o areszt dla byłego szefa SLD. Starcia demonstrantów z policją w Tbilisi. Obrońcy praw człowieka alarmują, że użyto nieproporcjonalnej siły wobec uczestników akcji. Dziś Black Friday i jak co roku apele, by w tym szaleństwie zachować rozsądek. Były szef SLD i były minister rolnictwa Wojciech O. ma zapłacić milion złotych poręczenia majątkowego. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o areszt, informuje prokuratura krajowa. Wojciech O. został zatrzymany przez CBA w środę. Chodzi o sprawę sprzed 5 lat dotyczącą nieprawidłowości przy udzielaniu kredytu zakładom mięsnym Kania. W Tbilisi ponad 5 godzin trwała policyjna akcja wymierzona w antyrządową demonstrację. Zwolennicy opozycji, w tym prezydent Salome Zurabaszwili, zebrali się przed gmachem parlamentu, aby zaprotestować przeciwko decyzji rządu o wstrzymaniu procesów negocjacyjnych Gruzji z Unią Europejską. Działania gruzińskiej policji przypominały metody stosowane w Rosji. Najpierw rozpędzany jest tłum przy użyciu siły, a następnie wyłapywani są i zatrzymywani ci, którzy próbują uciec. Specnaz ścigał i zatrzymywał nawet tych, którzy próbowali ukryć się w sklepach i aptekach, napisał portal News Georgia. W internecie opublikowane zostały filmy, na których widać, jak funkcjonariusze biją demonstrantów i dziennikarzy. Gruzińskie media podają, że nieznana jest konkretna liczba poszkodowanych, ale chodzi o co najmniej kilkadziesiąt osób. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po ataku ukraińskich dronów w rosyjskim obwodzie rostowskim płonie obiekt przemysłowy, prawdopodobnie magazyn z ropą. Rosyjski resort obrony twierdzi, że siły obrony powietrznej zestrzeliły prawie 50 ukraińskich dronów. Ponad 70% Rosjan popiera agresję na Ukrainę, tak wynika z sondażu moskiewskiego Instytutu Lewady. To jest zjawisko typowe dla wszystkich systemów autorytarnych, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld. Nic w tym nie ma dziwnego. Rosja przez 75 lat pod władzą radziecką była kształtowana jako państwo autorytarne. Przez pewien okres dyktatorskie i powiedzmy sobie szczerze, że nie miała nic wspólnego z demokratycznym rozwojem. Efekt jest taki, że ukształtowano nawyki, że społeczeństwo upatruje przywódcy takiego półboga. Według profesora Rotfelda wojna w Ukrainie może przerodzić się w długotrwały konflikt przedzielany krótkimi okresami względnego pokoju. Program Czyste Powietrze tymczasowo wstrzymany. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie przyjmuje już nowych wniosków w największym rządowym programie antysmogowym, bo program wymaga reformy ze względu na dużą skalę nieprawidłowości. Robimy remont, mówiła w Polskim Radiu ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska i dodawała, że konieczne jest uruchomienie nowej odsłony tego programu. Odzieczyliśmy ten program w skrajnie nieodpowiedzialnym stanie, nieszczelnym, rodzącym duże ryzyko wyłudzeń. Bardzo wiele tego typu elementów w ciągu roku zostało wyeliminowane, jak wdrażaliśmy nowe środki w oparciu o program Phoenix. Zresztą zastaliśmy wydane decyzje i podpisane umowy bez zabezpieczenia, przypominam, finansowego. A zdaniem Polskiego Alarmu Smogowego wstrzymanie naboru do programu Czyste Powietrze bez uprzedzenia i żadnego okresu dostosowania to przejaw urzędniczej niekompetencji i arogancji. Jak czytamy w komunikacie organizacji, decyzja funduszu pozostawiła tysiące gospodarstw domowych, które wykonały remont domu i kotłowni, a nie zdążyły złożyć wniosku bez opiecanego wsparcia. Black Friday to w wielu miejscach na świecie, a od niedawna również w Polsce początek sezonu przedświątecznych promocji. A to już nie tylko jeden dzień, a tydzień, czasem nawet cały miesiąc promocji i wzmożonych zakupów, jak ostrzega miejski rzecznik konsumentów w Częstochowie Wojciech Krogulec. Nie każda promocja to okazja, sklepy stosują wiele chwytów marketingowych. Starają się, żeby pod wpływem presji konsument podejmował często może nie do końca racjonalne decyzje, obniżki często informujące o bardzo dużych promocjach, natomiast w rzeczywistości one nie są takie duże. No również ta presja, że tylko jeden dzień albo tylko dzisiaj, te przypadki, gdzie podwyższane były ceny przed wyprzedażami, a później obniżane, no niestety jeszcze się zdarzają. Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do zakupów przez internet w sklepach stacjonarnych prawo nie przewiduje zwrotu towaru. Jest to jedynie dobra wola sprzedającego. Klimat. A w tej chwili prąd w naszych gniazdkach jest produkowany głównie z węgla. Jego udział w miksie energetycznym to obecnie 78%. Z odnawialnych źródeł energii produkowanych jest tylko 22%, z czego za 19% odpowiada wiatr, a za 3% woda. Prognozy na dziś wskazują, że udział OZE w sieci krajowej będzie spadał i nie będzie zielonych godzin. Aktualna cena za 1 kWh wynosi około 70 groszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. A na początek telefon od Państwa w sprawie zawieszenia Igi Świątek. Dzień dobry. Ja mam pytanie odnośnie tenisa. Jak jest możliwe, że Jannik Sinner, będąc zawieszonym, może grać, a Iga Świątek musi trzymać to w tajemnicy i nie może grać? Musi rezygnować z turniejów. Dziękuję. Odpowiadamy, jak podaje hiszpański portal zajmujący się tenisem Punto de Break, Jannik Sinner od razu udowodnił, skąd pochodziła substancja. Informacja o tym przekazał tego samego dnia, tymczasem w wypadku Igi Świątek zajęło kilkanaście dni, od 12 września do 4 października, by udokumentować, jak trimetazydyna dostała się do organizmu Igi Świątek. Piłkarze Legii Warszawa zachwycają w Lidze Konferencji. W meczu czwartej kolejki na Cyprze wygrali z Omonią Nikozja 3-0. Jednego z goli dla Legii strzelił 17-letni Mateusz Szczepaniak. Legia zajmuje drugie miejsce w tabeli fazy ligowej. Prowadzi Chelsea, a trzecia jest Jagiellonia Białystok, która wczoraj zremisowała w Słowenii z Celje 3-3, mówi bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz. Jeden z bardziej szalonych meczów w tym sezonie, jak nam się trafiły. No mimo wszystko czujemy rozczarowanie, bo nie jest łatwo dwa razy wracać i to jeszcze wyjść na prowadzenie. Z perspektywy naszych umiejętności i przebiegu meczu stać nas było na to, aby dotrzymać do końca tą wygraną, ale nie ma co ukrywać. Celje też postawiło wysoką poprzeczkę. Mimo remisu sytuacja Jagi wciąż jest dobra, a nawet bardzo dobra. Mistrzowie Polski cały czas mają szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału. Polskim piłkarkom ręcznym nie udało się sprawić niespodzianki. Polki w grupie C Mistrzostw Europy na dzień dobry w Bazylei przegrały z Francuzkami 22-35. Mówi Paulina Uścinowicz, która zdobyła najwięcej bramek dla polskiego zespołu. Nie funkcjonowało nam wszystko w obronie tak, jakbyśmy chciały. Mieliśmy dwa warianty obronne, ale ani jeden, ani drugi nie był może w 100% skuteczny. No i na pewno jakieś tam błędy w ataku francuskiej nam postawiły też, myślę, dobrą obronę, ale też nasze błędy własne, więc to na pewno jest do poprawy przed sobotą. Właśnie w sobotę Polki zagrają z Portugalkami, początek o 15.30. A w siatkarskiej Lidze Mistrzeń dobrze się wiedzie zespołowi Grot Budowlanych Łódź. Łodzianki odniosły drugie zwycięstwo w fazie grupowej. Pokonały Wasarz Obuda Budapeszt 3-0. Libero Łodzianek Justyna Łysiak przyznaje, że gra drużyny jest już na bardzo wysokim poziomie. Na pewno pokazałyśmy, że idziemy w dobrym kierunku, że jako grupa po prostu się rozwijamy. Bardzo dobrze czujemy się ze sobą na boisku i bardzo dobrze po prostu funkcjonujemy. Na pewno bardzo dobrze się przygotowałyśmy taktycznie do tego meczu, ale no nie zawsze to idzie w parze z tym, co się dzieje na boisku. My po prostu zrealizowałyśmy swój plan i z tego należy się cieszyć. Siatkarki z Łodzi zajmują drugie miejsce w tabeli, prowadzi niepokonane Fenerbahçe Stambuł. Pochmurno, choć z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na Podlasiu i obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, z kolei w górach śniegu. Wysoko w górach sypać może intensywnie. Nad morzem i w górach porywisty wiatr, a na termometrach od 1 stopnia na Podhalu do 6 w centrum i 7 na Pomorzu Zachodnim. Autopromocja. Ona pochodzi z Australii, choć od lat na dobre zadomowiła się w Hollywood i na srebrnym ekranie. 8 razy nominowana do Oscara. 2 odbierała statuetkę. Jedna z najwybitniejszych światowych aktorek. I'm Kate Blanchett and you're listening to Troika. On pochodzi z Meksyku, ale też pracuje przede wszystkim w Hollywood. Ma na koncie 5 Oscarów, w tym za reżyserię filmów Grawitacja i Roma. Hello, this is Alfonso Cuarón and you're listening to Troika. Razem pracowali przy serialu Sprostowanie. Kate Blanchett w jedynym radiowym wywiadzie i Alfonso Cuarón w Trójce. W audycji Wszystko, Wszędzie, Teraz. W sobotę, tuż po 13:00. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1777. Teraz za 1599 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ale ten Hyundai zniknął. I tego też już nie ma. Black Weeks w salonach Hyundai sprawiają, że samochody znikają jeszcze szybciej. Odkryj modele Hyundai dostępne od ręki w jeszcze niższej cenie. Sprawdź promocję na Hyundai.pl. Czas na misję tanio i słodko. Teraz w Carrefourze figurki czekoladowe i zestawy słodyczy wybranych marek w promocji 3 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 30 listopada. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Wow! Teraz w Deichmann rabat 30% na wszystkie nieprzecenione buty i torebki przy zakupach za minimum 99 zł. I taki Black Week, to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Black Friday w Media Expert. Sprawdź setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15 AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3149 zł. Teraz za jedyne 2899. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Dobra wiadomość od Toyoty. W salonach trwa już wyprzedaż 2024, a to oznacza sporo benefitów dla klientów. Na przykład tylko teraz niezawodna Toyota Corolla z pakietem systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate, kamerą cofania, światłami LED do jazdy dziennej, bezprzewodowym Apple CarPlay i Android Auto jest dostępna już od 89 900 zł. Dobre samochody w dobrych cenach to dobra wiadomość, ale auta mogą szybko zniknąć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 29 października, jest 12 minut po godzinie 9. Winien i ma. A dzisiaj w audycji o wolnej Wigilii. A także o kolejnym podejściu do odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa i o rolnictwie, na którym cieniem może się położyć planowana umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej. Sprawdzimy także, kto się najbardziej lęka o swoje życie na emeryturze. Anna Regulska, Monika Suszek, Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Zapraszamy do 10. A jacket from a gun maker. Yeah, man, I'm sure rhino ivory feels really nice. I'm making inroads into liquor. Prize winning haircuts and drum machines on ice. These Chinese plastics want to tell me something about real life. I got the gist online. Whose are these ethics? Don't know whose side I'm on half the time. How are you? Just desperate for money. Come out while swimming. bags and those jeans like you were born to ride a Clydesdale. Will you invite me to your opening? I'll amuse myself seeing my face in the thumbnail. Do I repulse you? Which part of me do you wish would hit the floor or leave at the back door? You are so funny, but then again, no one around here cares if you're not talking money. Get together. Has it been 10 years? These first dances are really weird. Even the ones who were off and on with the weather have seemed to bond. Toxic or golden years? Is it so unfair? Is it so wrong of me to sing these things to old friends offering rings? Can't I be happy? Took me an ocean and a half to see it might never happen. Minut po godzinie 9. Doskonała pora, żeby przedstawić naszych gości, a w studiu już dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marek Zuber z Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko wskazuje na to, że serial z walką o wolną Wigilię się kończy, choć nie wiem, czy wszystkim to zakończenie odpowiada, bo otóż Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy, ale dopiero od przyszłego roku. Jednocześnie przy okazji tych zmian wprowadzono trzecią handlową niedzielę w grudniu, czyli trzy niedziele poprzedzające święta miałyby być pracujące. Jak państwo oceniają te zmiany, pani doktor? Wydaje mi się, że to ta propozycja, która padła ze strony lewicy, jest konsumowana w ten sposób, który pani zaprezentowała przed chwilą. Jest absolutnie polityczną propozycją przed wyborami w przyszłym roku prezydenckimi. Mamy dużo dni wolnych od pracy. Nie jesteśmy jednak krajem i gospodarką, która już może sobie pozwolić na coraz więcej dni wolnych. Myślę, że jeszcze trochę czasu to potrzeba. Powinniśmy jednak pracować. Ja wiem, są argumenty mówiące, że i tak w Wigilii się nie pracowało. Najczęściej, nawet tylko handel do godziny dzisiaj, 14 tylko. No dzisiaj, jak wejdzie to rozwiązanie w życie, to dokładnie taką sytuację będziemy mieć 23. Czyli 24 będzie wolne, no to już 23 się nie będzie pracować, więc wydaje mi się, że to naprawdę nie jest rozsądne. No ale w zamian mamy tę dodatkową niedzielę handlową, a chociażby prezes Związku Rzemiosła Polskiego, profesor Klimek, mówi, że to dobre rozwiązanie, no bo ten dzień zrekompensuje wolną Wigilię. No dobrze, ale to handel w jakiś sposób będzie miał zrekompensowany ten dzień wolny, bo przypomnijmy, że w Wigilię handel pracował, ale krócej. Do 14. Więc ta branża handlowa oczywiście w jakiś sposób będzie miała to zrekompensowane przez tą dodatkową niedzielę. Natomiast no, to jest tylko część polskiej gospodarki, prawda? Co z pozostałymi? No, dobrze, trzeba jeszcze powiedzieć, że związkowcy już się oburzyli na te zmiany i mówią, to jest potworek to, co wyszło z tej ustawy, no bo my będziemy ostatecznie pracować więcej i tak już mając duży naddatek godzin w grudniu przed świętami. Myślę, że pomysł, który w momencie, kiedy pojawiła się ta propozycja lewicy, to padł pomysł, że okej, tylko w takim wypadku znieśmy inne święto, na przykład 6 stycznia. I mnie się wydawało, że to naprawdę, jeśli już, to jest bardzo dobra propozycja, bo jak ja policzyłam, to gdybyśmy mieli w tym roku to wprowadzone, to nieprzerwanie, biorąc 6 dni urlopu, mielibyśmy 17 dni wolnych. Tak? Znaczy, to znaczy, że gospodarka polska stanęłaby de facto na 17 chociaż dni. Chociaż i tak pewnie jest to taki okres wyciszenia i spokojniejszej pracy. Na razie spokojnie no przysłuchuje się temu wszystkiemu Marek Zuber i proszę. Marek jest zachwycony. Ja jako przedsiębiorca, bardzo często pracujący i w sobotę i w niedzielę, znaczy akurat nie jako przedsiębiorca w sobotę i w niedzielę, tylko wykładowca, ale trochę będę teraz po drugiej stronie i cieszę się, bo rzadko jest tak, że się tutaj z panią Małgorzatą kłócimy, albo mamy inne zdanie. Ale tak, po pierwsze, najpierw się chyba nie kłócimy. Fatalny pomysł, ale powiem państwu, dlaczego moim zdaniem fatalny. Ja jestem absolutnie za wolną Wigilią, czyli tu się nie zgadzamy, natomiast fatalne jest to, że w ramach tej ustawy znowu wrócono do tematu wolnych niedziel, bo ten temat wydaje się mieliśmy zamknięty. Ja akurat cały czas jestem za tym, żeby dwie niedziele były pracujące, dwie wolne w miesiącu. Ale żeby nie można było pracować częściej niż raz w miesiącu w taką niedzielę. No i żeby wiązało się to z na przykład podwójnym wynagrodzeniem, żeby to było jednoznacznie opisane w przepisach prawnych. Ale nie zmienia to faktu, że ten temat w tym sensie mieliśmy zamknięty, że nawet jak pamiętacie te propozycje z kampanii wyborczej, że wracamy do tematu wolnych niedziel, zostały gdzieś tam zapomniane, no bo w tym roku zrobiono, ja znam chyba 3 takie badania, z których wynika, że mniej więcej 2/3 Polaków nie bardzo chcę powrotu do tych pracujących niedziel. To znaczy w tym sensie nie chcę, że jak jest tak jak teraz, to też jest okej. Czyli przyzwyczailiśmy się do tego. I teraz zobaczcie, przez to, że połączono te dwa tematy, wracamy znowu do tej dyskusji, bo ja ją obserwuję od wczoraj tak, że przepraszam za sformułowanie u cioci na imieninach i to jest kompletnie niepotrzebne. Co do samej, czyli lepszym rozwiązaniem z całą pewnością byłoby to, jeżeli już rzeczywiście ten dzień wolny uważamy za dodatkową, jakąś poważną stratę dla gospodarki, ja tak nie uważam, od razu mówię. A też wyliczenia w tym temacie są najróżniejsze, od 6 miliardów, 3 miliardów. To ja zaraz do tego wrócę. Nie jesteśmy w stanie tego policzyć, ale z całą pewnością to nie jest istotny element, jeżeli chodzi o gospodarkę, chociaż oczywiście zgadzam się z Gosią, że my jesteśmy na dorobku i to jest poza dyskusją, ale wracając do tego, jeśli mielibyśmy mówić tutaj o tym, że zamieniamy, że Wigilia wolna, a inne święto pracujące, na przykład Trzech Króli, rzeczywiście to taka dyskusja może mieć sens. Ja teraz nie mówię, że jestem za tym, nie jestem za tym, ale ma sens. Ale nie mieszajmy do tego pracujących niedziel. Co do tych wyliczeń, tu się też, Gosiu, nie zgadzam z tobą, że teraz 23 będzie pełnił rolę 24, bo 23 nie ma Wigilii, w sensie nie ma kolacji wigilijnej. I teraz nie ma znaczenia, czy jesteśmy wierzący, czy nie. To jest pewna tradycja, którą mamy oczywiście od wiek wieków. I ja nie znam nikogo, kto najpóźniej o godzinie 1-2 24 grudnia nie zaczynał się zajmować tematem w różne sposoby. W naszej branży, szczególnie w mojej, czyli finansowej, tak naprawdę ten dzień był fikcją. Oczywiście, wiadomo, dealerzy pracowali, bo złotym trzeba było handlować. No ale na giełdzie sesji nigdy nie było 24. Dokładnie, w związku z tym jeszcze mało tego, no te wyliczenia, no popatrzmy na, no Ministerstwo Finansów mówi o 4 miliardach strat, no to jeszcze 4 miliardy strat, ale w wartości PKB, w sensie niewytworzonych dóbr i usług, wobec około 3 800 000 000 w tym roku, bo pewnie tak to się mniej więcej zakończy. No to pierwsze pytanie, czy to jest rzeczywiście jakaś wielka wartość? A po drugie, ja się nie zgadzam, czy to jest 4 miliardy, bo bardzo wiele aktywności przeniesiemy na inne dni. Niekoniecznie 23, ale z pewnością tak będzie. Więc myślę, że to byłaby jeszcze mniejsza wartość. I jeszcze jedna rzecz na koniec, znaczy jeszcze mam wiele test, ale rozumiem, że nie mamy czasu. W tej dyskusji o dniach wolnych, po pierwsze, bo najczęściej się porównujemy do Hiszpanii i Francji, gdzie tych dni jest relatywnie rzeczywiście dużo, tylko nie bierzemy pod uwagę w tej dyskusji, że i we Francji, i w Hiszpanii mam jeszcze dodatkowe dni wolne regionalnie. To znaczy, to są święta, to są dni wolne w poszczególnych regionach, na przykład, nie wiem, w Katalonii. I druga rzecz, najważniejsza. Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów na świecie, nie w Europie, tylko na świecie. W 2023 roku, w zależności od tego, gdzie popatrzymy, na jakie źródła, jesteśmy na 4., 5. miejscu, jeżeli chodzi o ilość przepracowanych godzin w tygodniu, w miesiącu, wszystko jedno. Nie chodzi mi o kodeks pracy, o te 40 dni ustawowych, tylko chodzi mi o realnie wypracowane dni pracy. Więc to wszystko trzeba by było pouwzględniać, biorąc pod uwagę tę dyskusję. Oczywiście także urlop. Tutaj akurat ten urlop w Polsce jest relatywnie długi. Ale to wszystko by trzeba było brać pod uwagę I dopiero wtedy zastanawiać się rzeczywiście, czy to ma taki potężny wpływ z jednej strony na gospodarkę, a z drugiej strony, czy faktycznie oznacza, że my jesteśmy tacy leniwi, nic nam się nie chce i chcemy tylko świętować. Ja w każdym razie za Wolną Wigilią jestem. To teraz czas na odpowiedź, pani doktor. Kilka wątków. Po pierwsze, ja nie szacowałam, więc nie wiem, czy to jest 4, czy 2, czy 6, czy 10 miliardów. Natomiast jeśli weźmiemy to 4 miliardy, te 4 miliardy, oczywiście odnosząc do PKB, to jest jakiś promil. Natomiast może odnieśmy to do wydatków z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawową opiekę medyczną. 16 miliardów. Dobrze, ale to jest 25, PKB. Ale to jest 25%. Ale to nie są dochody do budżetu, ani składka zdrowotna. To jest 25% tego, co wydajemy na coś, co dla Polaków jest kluczowe, czyli podstawowa opieka. Tylko to nie są pieniądze, zdrowotna. To nie jest gotówka, druga która kwestia, do budżetu wpływa. Druga kwestia, dla mnie ważniejsze jest to, że wydłużamy ciąg, w którym polska gospodarka staje. Czyli było od 25 do 6, z urlopami branymi w małej ilości między. Teraz dodajemy jeszcze jeden dzień. W każdym roku to będzie się inaczej układać i to może być 17, to może być 18 dni, kiedy cała gospodarka tak naprawdę nie pracuje. No, wiemy jak to wygląda, natomiast mówisz, że 23 nie będzie tak jak 24. Nie będzie. Myślę, że do tematu, nie wiem, ja zakładam, że tak będzie, ty mówisz, że nie, ale myślę, że w przyszłym roku po już wprowadzeniu wolnego 24 możemy się spotkać i zweryfikować moją i twoją hipotezę. Tak, to się zgadzam. O ile rzeczywiście. Tylko jeszcze mogę jedno zdanie. Nie, to nie jest tak, że cała Polska staje, dlatego że mamy usługi, które działają, dlatego że mamy bardzo wiele takich obszarów, które my w radiu też pracujemy choćby w tym czasie. Na przykład, ale także, nie wiem, no produkcja energii, no tego typu oczywiste rzeczy, więc to też nie jest tak, że na 17 dni staje. Ale produkcja energii także dni wolne i w Wigilię, i 25, i 26, i 1 stycznia. Dlatego nie każdy jest dzień tak, wolny energii, to są obszary, dlatego które nie pracują. Jest tak, że cała gospodarka staje. No to nie jest tak. I te 4 miliardy, Gosia, to jest zmniejszenie. Ja uważam, że to jest mniej. Ale to jest produkt krajowy brutto. No, nie możemy tego porównywać do dochodów, do czegokolwiek, nie wiem, NFZ-u i tak dalej, bo z tego nie masz gotówki, która płynie. Oczywiście możemy teraz się zastanawiać, ile tej gotówki jest. Kilkaset milionów złotych w podatkach. Ministerstwo Finansów umie 2 miliardy przy 6 miliardach straty do budżetu. No nie wiem, z czego oni to biorą. Są, no, jeszcze raz, absolutnie nie znam żadnych badań, które próbowałyby przybliżyć nas do tej wielkości. Uwierzcie mi, a powinniśmy takie rzeczy robić tak na marginesie. Znaczy, to, jaka jest strata potencjalnie z tej Wigilii? To na pewno jest tak, ważny postulat. Zobaczymy. Ta dyskusja jest ciekawa i też jeszcze zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, no bo teraz Senat pracuje. Natomiast jeśli mogę, i tu się z Markiem zgodzę, jeśli chodzi o handlowe niedzielę, bo to jest moja absolutnie osobista, nie jako eksperta, ale jako osoby konsumenta opinia. Uważam, że absolutnie tak jak jest, może spokojnie zostać. Oczywiście z punktu widzenia handlu zapewne zupełnie inaczej wygląda, natomiast z punktu mojego punktu widzenia jako konsumentki, ja już sobie to ogarnęłam w taki sposób, że jestem w stanie funkcjonować z tymi niedzielami handlowymi, które są w roku. No właśnie. Ja wiem, że to nie jest wasz grunt, ale ja muszę tego wrócić. Tylko pamiętajmy właśnie o tego handlu. Znowu zapominamy o tym, że stacje benzynowe pracują w niedzielę, prawda? To też jest handel i z tym nikt nie ma problemu. I jeszcze raz, my mówimy o jednej niedzieli pracy w miesiącu. To jest, znowu wczoraj przysłuchiwałem się dyskusji, gdzie ktoś bierze pod uwagę najczęściej starszą osobę, najczęściej starszą panią, która musi co niedzielę iść do pracy i nie może się zajmować wnukami. No nie. Po pierwsze, no nie każdy pracownik handlu to jest starsza pani, a po drugie, nie w każdą niedzielę, tylko raz w miesiącu. Więc, ale to już... Myślę, że tutaj dyskusje jeszcze będą na ten temat, tym bardziej, że tak jak mówiłam, jeszcze Senat teraz pracuje nad zmianami, a potem, tak jak się dowiedziało Polskie Radio, być może dojdzie do zawetowania w takim kształcie, jeśli ustawa trafi do Pałacu Prezydenckiego. Teraz zmieniamy temat. 50 zgłoszeń do prokuratury i kilkanaście miliardów złotych straty. To są efekty audytów w spółkach Skarbu Państwa, które przedstawił w tym tygodniu minister aktywów państwowych. Przedstawił też kodeks dobrych praktyk w tych spółkach. To jest dokument bardzo ogólny, kierunkowy. Pytanie dla nas kierunkowe, czy tego typu dokumenty albo audyty właśnie cokolwiek zmieniają, czy przybliżają nas do tego pięknego ideału odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa? Pani doktor. W każdej większej spółce, spółce prawa handlowego, czyli no głównie spółki akcyjne, w mniejszym stopniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, są rady nadzorcze. Rady nadzorcze w dużych spółkach z reguły wyodrębniają komitety, między innymi komitet audytu, który na bieżąco powinien monitorować to, co dzieje się w firmie, definiując ryzyka i patrząc, w jaki sposób tymi ryzykami firmy zarządzają. Więc rozumiem, że te audyty, które odbywały się na polecenie Ministerstwa Aktywów Państwowych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, chodziło o to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście, po pierwsze, no, czy były komitety audytu w dużych firmach i po drugie, czy ta praca komitetów audytu była właściwie prowadzona, bo jeśli nie, to może warto było zrobić dodatkowe właśnie audyty, które zostały zaprojektowane i zlecone. I rozumiem, że to, o czym pan minister Jakub Jaworowski mówił, to są wyniki tych zleconych audytów, które pokazują, jak dużo nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy było, w zarządzaniu firmą, przede wszystkim, co dla mnie jest niebywale ważne, w podejmowaniu decyzji o inwestycjach. Dlatego, że nieprawidłowe decyzje dotyczące inwestycji mogą skutkować naprawdę bardzo poważnymi problemami, zaburzeniami w płynności finansowej, a w niektórych przypadkach nawet ryzykiem utraty płynności, a docelowo i bankructwem. Więc to, że zlecono to, że to przeanalizowano, bardzo dobrze. Tylko teraz pytanie, jak wyciągnąć z tego wnioski. Natomiast wspomnieliście państwo o tym, że pan minister także zaprezentował kodeks dobrych praktyk. Na razie to jest bardzo, tak jak państwo powiedzieliście, ogólne. Prezentacja, gdzie są same słuszne hasła. Pytanie, jak to będzie w szczegółach zapisane, ten kodeks dobrych praktyk, na przykład giełda ma taki kodeks dobrych praktyk, który działa na zasadach, wydaje mi się, bardzo rozsądnych. Comply or explain, czyli zastosuj albo wyjaśnij, dlaczego tych zasad nie stosujesz, czyli to nie jest obowiązek, tylko zalecamy, żebyście to robili, drodzy przedsiębiorcy, którzy są na giełdzie. Więc pytanie, jak to będzie tutaj zdefiniowane w szczegółach, jakie to będą konkretne zalecenia, no i jak będzie to egzekwowane, bo jak widać, z tym egzekwowaniem jest bardzo trudno. Ja miałam okazję przyglądać się z bliska pracy jednej ze spółek z udziałem Skarbu Państwa. I muszę powiedzieć, że to jest dalekie od tego, jak działają firmy państwowe. Dużo na ten temat by mówić. Wystarczy powiedzieć, że na tej samej konferencji minister nie odpowiedział na pytanie, a co z totalizatorem sportowym, w którym przecież z klucza partyjnego w tych ostatnich miesiącach... No ale PKP ostatnio, w tej chwili cała branża lotnicza, która jest państwowa, dzieją się dziwne rzeczy, więc... Odwołanie prezesa lotu, bezprawne, może prawne, tu teraz odbywają się dyskusje, no właśnie. A ja sobie jeszcze pomyślałem o takiej rzeczy, na ile takie podejście audytowe do spółek Skarbu Państwa trochę nie daje efektu mrożącego, no bo ostatecznie jak ktoś cały czas ma takie poczucie, że ktoś mnie zaudytuje i jakieś ryzyko, które na siebie wziąłem, będzie oceniał po latach, kiedy już wszystko jest jasne, no to może lepiej się nie wychylać, to może lepiej nie podejmować ryzyk. Ale to jest, panie Marcinie, większa dyskusja tak naprawdę. Ja zaraz wrócę jeszcze do tego, o czym pan mówi, natomiast tak próbowałem sobie przypomnieć. Ja zacząłem pracę zawodową na przełomie wieków, jeżeli mogę tak powiedzieć, w branży finansowej, obserwując cały czas gospodarkę, bo było mi to potrzebne, no i ze względu na oczywiście hobby, ale także do tej pracy zawodowej. I to jest chyba siódmy albo ósmy kodeks, tak to określę, dobrych praktyk, to znaczy siódme albo ósme podejście po zmianie władzy albo zmiany ministra, niekoniecznie zmianie władzy, do uczciwego, obiektywnego wyłaniania członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa, żebyśmy nie mieli tej naleciałości politycznej. I zawsze niestety wychodzi to, oczywiście różnie, to nie jest tak, że za każdej władzy jest tak samo źle, ale generalnie rzecz biorąc, no kończy się tak samo, czyli zawsze potem po zmianie władzy mamy wątpliwości, delikatnie mówiąc, a czasem nie tylko wątpliwości, tylko jakieś już poważniejsze oskarżenia się pojawiają. Odpowiadając na pana pytanie, panie Marcinie, my zapominamy o jednej rzeczy. Ja nie jestem specjalistą od zarządzania, od razu mówię, ale coś tam na ten temat wiem. Najważniejszym dokumentem w firmie, które pokazuje kierunek rozwoju firmy, jest strategia. Jeżeli mamy napisaną strategię i poruszamy się w ramach tej strategii, to żaden sąd w cywilizowanym kraju, a Polskę za taki kraj uważam, nie wyda wyroku przeciwko jakiemukolwiek członkowi rady nadzorczej ani członkowi zarządu. I to jest klucz. I teraz jak ja sobie przypomnę, no nie chcę w tej chwili znowu wchodzić w politykę bardziej, ale ja czytam te strategie, nie mówię, że wszystkich firm, oczywiście spółek Skarbu Państwa, ale sporej części. Jak ja sobie przypomnę często podejmowane decyzje, to niektórym zarządom, oczywiście pewnie jest to wina właściciela, czyli Skarbu Państwa, nie chce się zmienić tej strategii. Oczywiście taka strategia musi być przyjęta przez Radę Nadzorczą, czasem przez walne zgromadzenie, to zależy też od statutu. I wykonuje się działania poza tą strategią, bo minister tak kazał. Jeśli tak ktoś postępuje, to niech się boi. To jest to, co pan, panie Marcinie, powiedział. Niech się boi tych audytów i wszelkich konsekwencji związanych z takimi działaniami. Jednej rzeczy jeszcze nie mamy. Zmienia się rząd. Mamy wiele dyskusji na temat różnego rodzaju przekrętów, w cudzysłowie, które były realizowane przez poprzednich władających spółki Skarbu Państwa. I albo są to kapiszony, to znaczy nie ma tych przekrętów, albo rzeczywiście są jakieś nieprawidłowości, tylko nie dopinamy tego, nie dochodzimy do tego momentu, kiedy trzeba kogoś tak naprawdę rozliczyć, no jeżeli jest taka konieczność, to przed sądem. Więc to, co pan mówi, niby powinno działać odstraszająco, ale nie działa, bo nie ma konsekwencji. Chociaż mnie właśnie zastanawia, czy nie działa zbyt, czy może nie zadziałać zbyt odstraszająco, no bo jednak jako menadżer musisz podejmować w biznesie ryzyko. Nie, jeżeli pan działa w ramach strategii, ja znam masę takich przypadków, słuchajcie, z biznesu prywatnego, nawet dość kuriozalną sytuację ze Śląska, kiedy pokłóciło się trzech wspólników, jeden z nich był prezesem zarządu i znaleźli temu prezesowi zarządu zakup tam 2-3 lata przed tą całą kłótnią i na bazie tego prokuratura zatrzymała tego prezesa zarządu, że działał poza strategią. Na całe szczęście, ale trwało to z 6 czy 7 miesięcy. Akurat jeden z tych ludzi jest moim znajomym. Okazało się, że prezes wysłał maila, znaczy na całe szczęście dla niego, wysłał maila do swoich kolegów, wspólników i oni potwierdzili zakup tej maszyny, bo chodziło tutaj o zakup maszyny, ale to trwało miesiącami. On po prostu też nie pamiętał tej sytuacji. Nie wiem, był problem ze znalezieniem tej dokumentacji mailowej. Ale chodzi mi o to, że to jest naprawdę podstawa. Jeżeli działamy w ramach strategii, przyjętej strategii, to ja jako prezes, ja jako członek zarządu, ja jako członek rady nadzorczej nie odpowiadam. Odpowiada walny, które przyjmuje tą strategię. I nie można mnie w tym momencie uderzyć. Można mnie oczywiście medialnie uderzać. To też jest wielki problem, ale nie będę odpowiadał karnie. Tylko nie chcę się czasem zmieniać tych dokumentów, jakby wierząc w to, że ważniejsze jest polecenie głównego właściciela, czyli odpowiedniego ministra, tak naprawdę pewnie całego rządu. Pani doktor, jeszcze jakieś adwokaty? Znaczy, problem jest od wieków. Rozmawiamy na temat tego, ile państwa w gospodarce, czyli czy w ogóle państwo powinno być obecne jako właściciel, ale jeśli tak, to w jakich branżach, a jeśli w tych branżach, to na jakich zasadach. Natomiast tu jest oczywiście bardzo konkretny temat, który państwo żeście wrzucili, audytowanie i no, prawidłowe zarządzanie. Tak jak powiedziałam, na bieżąco w każdej firmie są komitety audytu i one tą weryfikację, czy prawidłowo zarząd działa zgodnie ze strategią. Jeśli są odchylenia, czy są argumenty, które przemawiają za tymi odchyleniami, czy to oznacza, że trzeba strategię zweryfikować? Jeśli tak, to trzeba tą weryfikację dokonać. To powinno być przez Radę Nadzorczą, przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej robione na bieżąco. Rady Nadzorcze spotykają się w spółkach Skarbu Państwa, nie wiem, co miesiąc, co 2 miesiące, więc często są w stanie naprawdę, jeśli porządnie pracują, merytorycznie pracują, są w stanie wszystkiego dopilnować. Więc ja bym tu nie widziała żadnego efektu mrożącego, bo czy to jest firma prywatna, czy to jest firma z udziałem Skarbu Państwa, tak to działa. Rada Nadzorcza, Komitet Audytu, weryfikacja, strategia. Jakoś w firmach prywatnych takie działania Komitetu Audytu nie mrożą podejmowania działalności i aktywności zarządów. Więc ja bym się tego kompletnie nie obawiała. Natomiast oczywiście w przypadku firm z udziałem Skarbu Państwa są inne rzeczy, na przykład, nie wiem, przestał się prezes czy członek zarządu podobać ministrowi, który zarządza, w którego nadzorze jest dana spółka, i po prostu go odwołuje. I to jest efekt mrażący. No i takich rollercoasterów mieliśmy w ostatnich latach bardzo dużo. Taka operacyjna, którą prowadzą firmy. Więcej merytoryki, mniej polityki. To tego pozostaje nam sobie życzyć. Znaczy w ogóle nie polityka, tylko merytoryka. I tym hasłem rzeczywiście zamknijmy tę dyskusję, a zaraz przejdziemy do kolejnych. No i przechodzimy do kolejnego tematu. 60% Polek i Polaków nie zgromadziło żadnych oszczędności na emeryturę. Tak wynika z najnowszego badania ING Banku Śląskiego. Braku pieniędzy na emeryturze częściej obawiają się kobiety niż mężczyźni i to potrafię zrozumieć. Najrzadziej lęk odczuwają mieszkańcy wsi, a najczęściej osoby z miast posiadających od 100 do 500 tysięcy mieszkańców. I tutaj no troszkę mnie to zaskakuje. A państwa też? To jeszcze pani jedno doktor. Zaskoczenie, jeśli mogę dodać z tego badania. Mianowicie najczęściej ten lęk o życie na emeryturze odczuwają najmłodsi, czyli w wieku 18-34 lata. Czyli hen emerytura, a oni już dzisiaj się boją. Tak? Z jednej strony rozumiem to w taki sposób, że oni wiedzą, czyli mają wiedzę i świadomość, że system, który jest, nie pozwoli im na godną emeryturę. Mam nadzieję, że konsekwencją tego będą decyzje jednak o tym, żeby nie konsumować wszystkiego, tylko jakąś część dochodów no taką część, na jaką będzie ich stać, jednak odkładać na przyszłość w mądry sposób, inwestując. Możliwości jednak odkładania emerytury jest już dosyć sporo w polskiej gospodarce. Natomiast zdziwiło mnie także to, co panią redaktora, mianowicie wieś miasto. No właśnie. Przecież dochody na wsi są średnio rzecz biorąc niższe niż w mieście. Nie odkłada się tam na emeryturę. No rolnicy, no umówmy się, te składki w ramach KRUS-u są bardzo, bardzo niewielkie. Mhm. I oni się mniej obawiają tego okresu życia już pozazawodowego, emerytalnego. Wydaje mi się, że to jest bardziej możliwe. Nie wiem, tu bardziej socjologowie, psychologowie powinni się wypowiedzieć, ale możliwe, że to jest efekt tego, że tam jednak żyje się w rodzinach i oni wiedzą, że rodzina zawsze się zadba. Będą wspierać. Poza tym mają kawałek pola. Nawet jeśli już nie będą gospodarzyć, to będzie kawałek pola, na którym marchewka, pietruszka, kartofelki, jakiś kurczaczek w ogródku i tak dalej i że sobie po prostu poradzą. Nie wiem, wydaje mi się, że warto by było naprawdę te wyniki, które tutaj państwo zaprezentowaliście z tego badania i przyjrzeć im się bardziej i dowiedzieć się, w czym tkwi problem, bo może warto zaoferować też jakieś instrumenty oszczędzania tym, którzy się obawiają tego, co się będzie działo w przyszłości, kiedy przejdą na emeryturę. No właśnie, na szczęście też badania te pokazują, że rośnie w ogóle wiedza o tych produktach emerytalnych dodatkowych, chociażby takich jak konta różnego rodzaju emerytalne. No właśnie, Marek Zuber. No to teraz dobre informacje. Dobre informacje są takie, że 20 lat temu ten odsetek był 12-13 punktów procentowych niższy. Niższy, czyli tak, że tak. Mniej osób dodatkowo oszczędzało na emeryturę, więc to jest dobra informacja, że poprawia się ta grupa. Ale 60% nie ma żadnych oszczędności na emeryturę. Pani ciągle Sylwio, to ja wychodzi. Wiem, to jest dalej bardzo jest duża bardzo grupa, dużo. Tylko chodzi mi o to, że jednak rośnie ilość Polaków, którzy coś mają. Czyli powoli, ale przesuwamy się w kierunku tego, żeby sobie budować te dodatkowe możliwości finansowania życia po zakończeniu aktywności zawodowej. O, jakie mi ładne zdanie wyszło. Co do tej wsi, ja mam bardzo dużo rodziny i znajomych na wsi. Dokładnie tak jest. Oczywiście ta wieś się bardzo mocno zmienia w Polsce, ale z drugiej strony zazwyczaj jest jakieś dziecko, załóżmy, że to jest rodzina wielodzietna, które zostaje z tymi rodzicami na tej ojcowiźnie. Nawet jeżeli nie zajmuje się bezpośrednio rolnictwem, no to pośrednio jakąś taką aktywność ma. Czyli ci rodzice wiedzą, że niekoniecznie mieszkają w tym samym domu, ale któreś dziecko buduje się najczęściej niedaleko od tych rodziców. Najczęściej wszyscy, ale przynajmniej jedno. W związku z tym ci rodzice mają taką opiekę, mają świadomość, że ktoś im będzie pomagał. No i właśnie to, co Gosia powiedziała, zawsze tam to jajeczko i gdzieś tam jakiś tam ten kawałek ogródka jest, więc ta obawa jest mniejsza. Ja to potwierdzam również nie absolutnie próbą badawczą, bo to jest za mało osób, ale jeśli chodzi o tych moich przyjaciół, tak. Więc dokładnie jest taka sytuacja. Słuchajcie, jeszcze jedna dobra wiadomość, to dotyczy znaczy dobra i niedobra, bo to zależy jak do tego podchodzić. To nie dotyczy akurat oszczędności emerytalnych. Dzisiaj jesteśmy trochę zaskoczeni, to znaczy nie wszyscy, ale część tych bardziej optymistycznie nastawionych do tego roku analityków i ekonomistów, tym, że boomu konsumpcyjnego nie ma. Mieliśmy przez 8 miesięcy porządny wzrost konsumpcji. No, wrzesień był oczywiście zły, październik jest już trochę lepszy. Generalnie pewnie końcówka roku będzie na plusie, ale na pewno nie możemy mówić o boomie. Jak to nie ma boomu, skoro mamy największą w historii podwyżkę płacy minimalnej, rzeczywiście bardzo mocną, 30% wzrostu wynagrodzeń w budżetówce, dlaczego nie ma dwucyfrowych wzrostów sprzedaży detalicznej? Odpowiedź na to pytanie jest w badaniach z listopada i z października. Ja te badania pamiętam, bo nie wiem, pani Sylwio, myśmy chyba nawet w Trójce o tym mówili. Nigdy w historii tych badań, a brzmią one, to pytanie akurat brzmi tak, jakie jest najważniejsze postanowienie ekonomiczne twoje na kolejny rok? 47% Polaków, 48% Polaków, ja znam chyba trzy badania, więc to jest, ale około połowy Polaków nie mówi oszczędzać, czyli zacząć oszczędzać lub zwiększyć, odbudować swoje oszczędności. Z czego się to wzięło? Nie szkół, niestety, uczelni i tak dalej, tylko od połowy 2022 roku do połowy 2023 roku spadało w Polsce realne wynagrodzenie, czyli wzrost wynagrodzeń był mniejszy od wzrostu inflacji. Efekt był taki, że mocno ograniczyliśmy kupowanie, zbiednieliśmy po prostu. To był wymiar kryzysu, który w Polsce wtedy był. 8 miesięcy pod rząd spadku sprzedaży detalicznej, ale jeszcze ważniejsze były dane Narodowego Banku Polskiego pokazujące nasze zasoby w bankach, czyli nie tylko lokaty, depozyty, ale także rachunki bieżące. Po raz pierwszy od początku lat 90. zmniejszyła się ta wartość. zaczęliśmy korzystać z tych oszczędności, oczywiście ci, którzy je mają. I potem pod koniec 2023, a w szczególności w tym roku, zaczęło się to odbudowywać, już jesteśmy na poziomie powyżej tego, co było właśnie przed tym okresem, o którym mówię. Czyli dotarło do nas, że te oszczędności są potrzebne. Coraz więcej Polaków o tym wie, więc ja mam nadzieję, no niestety organoleptycznie dotarło. Po prostu był problem, no i ci, którzy mieli te rezerwy, mogli po nie sięgnąć, żeby ten poziom życia utrzymać albo żeby nie spadł tak bardzo. No ja mam nadzieję, że jednak niektóre osoby nas też słuchają, bo my do tego też zachęcamy, prawda? No ja też mam taką nadzieję. Ale... Pani to jeśli mogę dodać, bo bardzo ciekawe te informacje, które Marek podał przed chwilą, ale też jest comiesięczne badanie koniunktury konsumenckiej Głównego Urzędu Statystycznego i to najnowsze. Zresztą w ogóle cały 2024 rok. Jest takie, to jest wieloskładnikowe badanie. Między innymi pytamy, GUS pyta konsumentów, jak zamierzają oszczędzać, czy mają zamierzają zwiększyć oszczędności, czy zmniejszyć. I nie było, tak patrzę, od 2012 roku, nie było takiego roku, w którym liczba badanych, którzy odpowiadali tak, zwiększamy swoją skłonność do oszczędzania, więcej oszczędzamy, była większa niż liczba tych, którzy mówili, że nie. I mamy dane za listopad, no to tak, tak dużego odsetka osób mówiących o tym, że będziemy oszczędzać, że planujemy, bo to jest wyprzedzający wskaźnik, że będziemy oszczędzać, nie było. Więc ja bym była ostrożna co do możliwości konsumpcyjnych, wzrostu możliwości konsumpcyjnych gospodarstw domowych, bo tu no, ze względu jest na to właśnie, z jednej strony odbudowywanie, absolutnie odbudowywanie swoich oszczędności, tak żeby było to zabezpieczenie. Po drugie, ciągle sytuacja bardzo trudna, jeśli chodzi o Rosję i Ukrainę i też się oczywiście obawiamy i tu budujemy, staramy się, jeśli mamy ku temu możliwości, odbudowywać albo w ogóle budować swoje zaplecze finansowe na wszelki wypadek. Więc tych elementów, które powodują, że nasza skłonność do oszczędzania wzrosła, jest bardzo dużo. Najważniejsze, no, jeszcze, że... Jeśli mogę, bo tutaj mamy poprawę tego wskaźnika, znaczy poprawę, zależy jak na to popatrzeć. W ostatnich 2 miesiącach wzrost inflacji. Kolejny wzrost inflacji. Polacy świeżo jeszcze pamiętają tę inflację. Oczywiście dzisiaj nie mamy 18% na szczęście, ale ten wzrost niekoniecznie bardzo odczuwalny, natomiast mówi się o nim bardzo dużo w mediach, to też jest element, aha, jak ceny mają znowu odjechać, to może ja się nieco wyhamuję, żeby sobie jakąś rezerwę budować. To widzimy w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Najważniejsze, że stajemy się coraz bardziej świadomi, jeśli chodzi o nasze finanse. A dzisiaj zresztą okazja, żeby powydawać, no bo Black Friday, ale jeszcze temat zagraniczny. Polska i Francja sprzeciwiają się podpisaniu przez Komisję Europejską umowy o wolnym handlu z Mercosurem, czyli państwami Ameryki Południowej. Żeby porozumienie stało się faktem, wystarczy większość kwalifikowana, czyli 15 z 27 państw, które reprezentują co najmniej 65% unijnej populacji. Jest co prawda jeszcze sporo niezdecydowanych krajów, więc ewentualne zablokowanie tych przepisów jest możliwe, no ale wymagałoby ciułania każdego głosu. Jakie są Państwa zdaniem szanse, że ta umowa po pierwsze wejdzie w życie, no i co by znaczyła chyba przede wszystkim dla polskiego rolnika? No, tak naprawdę chyba są dwa obszary, które polskich rolników niepokoją. To jest drób i to jest cukier. No pewnie wołowina, bo Argentyna nas zaleje po prostu zresztą wspaniałą wołowiną. A też jak patrzymy na to, co w Argentynie się dzieje, to w efekcie działań, które mają jakieś pozytywne oczywiście skutki dla gospodarki, w efekcie działań nowego prezydenta, spadł popyt, bo bezrobocie wzrosło i hodowcy bydła, ale także ci, którzy sprzedają wołowinę, mówią, że niebywale spadł popyt na wołowinę. No więc dla Argentyny rynek europejski to jest w ogóle marzenie, tak, żeby się otworzył bezcłowo i będą mogli tu lokować swoje produkty żywnościowe. Szacunki Komisji Europejskiej mówią o tym, że w wyniku tego porozumienia no, import produktów rolno-spożywczych wzrośnie o 2 miliardy. Na 25, który jest obecnie, się to szacuje. Okej, to nie jest jakoś strasznie dużo. Ważna jest właśnie struktura, to znaczy gdzie te 2 miliardy będzie ulokowane i kogo z rynku będzie wypychać. Jednak rolnictwo jest bardzo wrażliwe i ze względu na te czynniki pogodowe chociażby, prawda, ale też na decyzje konsumenckie, więc rzeczywiście warto, żeby Komisja Europejska jeszcze raz się bardzo dokładnie przyjrzała, szczególnie temu obszarowi rolno-spożywczemu i no szkoda by było może wylać to dziecko z kąpielą, bo jednak bardzo wiele branż mogłoby na tym zyskać. Natomiast może warto jednak przyjrzeć się temu, co mówią rolnicy, nie tylko polscy, bo chociażby francuscy, ale włoscy, pewnie hiszpańscy i zobaczyć, czy nie warto jednak zaproponować naszym partnerom z Ameryki Południowej pewnych korekt takich wygładzających to, te ryzyka, które wiążą się z tą umową. Marek Zuber? To nie jest dobry moment na wprowadzenie tej umowy, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę. Pamiętajmy o tym, że to jest bardzo, bardzo ciekawy rok z takiego ekonomicznego punktu widzenia naszych analiz, ale bardzo trudny dla przedsiębiorców w Polsce, a rolnicy są również przedsiębiorcami. Mówię oczywiście o tych poważnych producentach, bo to jest rok potężnego wzrostu kosztów pracy i kosztów energii, czyli dwóch bardzo ważnych składników. Oczywiście możemy dyskutować w zależności od produkcji rolnej, ile ta energia, jaki ma udział w tych kosztach, ale koszty pracy z całą pewnością mają tu znaczenie. I teraz, jeżeli wprowadzamy jakiekolwiek przepisy, które mogą doprowadzić, to powinniśmy powiedzieć, będzie konkurencja, będzie fajniej dla konsumentów, może będzie taniej. Tylko, że to jest ten moment, w którym się zacieśnia ta różnica. Marża to będzie trochę zbyt mało precyzyjne określenie, ale niech będzie ta marża. Czyli z jednej strony będzie ciśnienie na spadek cen, a z drugiej strony mamy bardzo mocny wzrost kosztów. Także tak jak powiedziałem, to jest najgorszy moment z polskiego punktu widzenia, żeby tego typu przepisy weszły w życie. No i nie dziwię się, no taka oś nam powstaje teraz. Polska-Francja, prawda? Dobrze było o tych, z tą Francją chyba było różnie. Włosi też. Ale no, ostatnie dwa dni to jest dość sporo, przynajmniej w mediach, informacji tutaj o konsultacjach Tusk-Macron, więc... No bo to główne kraje, tak dwa główne kraje, które się sprzeciwiają. Ja mam też taką szerszą refleksję. Zobaczcie państwo, ja absolutnie, żeby nie było wątpliwości, chcę żyć w czystym świecie, mieć czyste powietrze, tylko ja takie mam wrażenie, że tych elementów, które próbujemy sobie narzucić w Europie, od neutralności w roku 2050, też kontekst Trumpa tutaj jest, teraz ta umowa o złagodzeniu warunków handlowych, czy to nie doprowadzi do problemu w Europie? No, dzisiaj możemy promować Green Friday. Drodzy państwo, myśleliśmy, tak, żeby jeszcze o tym porozmawiać. Ale... Kupujmy dzisiaj z głową i jakościowo. Albo nie kupujmy w ogóle. Małgorzata Sterczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dziękuję. Marek Zuber, Akademia WSB. Dziękujemy. Ale jak nie będziemy kupować, to gospodarka się nie będzie kręcić. Dziękuję. No właśnie, wszystko ale w ten zawsze... jeden dzień. Tak, jeden dzień. Ale w ogóle myślmy tak, kupujmy z głową. Anna Regulska, Monika Suszek, Sylwia Zadrożna. Marcin Egiłowicz, słyszymy się za tydzień. Dzień. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Black Friday w Media Expert. Sprawdź setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Wow! Teraz w Deichmann rabat 30% na wszystkie nieprzecenione buty i torebki przy zakupach za minimum 99 zł. I taki Black Week, to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Już jest! Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał najlepszych okazji. Odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1099 zł. Teraz za 699 zł. A słuchawki dla graczy Steel Series. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 599 zł. Teraz za jedyne 349 zł. Więcej korzyści w aplikacji MediaMarkt. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Co jak co, ale przy świątecznych zakupach to warto się rozejrzeć za dobrymi cenami. Ja się nie rozglądam, bo i tak wiem, że znajdę je w Biedronce. Do soboty! Idealne na świąteczny stół produkty z linii Biedronka w promocji 3 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oferta nie dotyczy słodyczy sprzedawanych na wagę. Do tego majonez dekoracyjny Winiary 800 ml tylko 10,99 za słoik z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 słoiki na kartę, a wszystkie zestawy kosmetyczne, drugi tańszy zestaw 50% taniej. Biedronka! Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%.